Ja. Na, széles anyám, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy. Jó vagyok, hittem most szépen be. Tata? Tata még nincs itt, de azt mondta, az elég telefonát, ő hívott, hogy négydeges kigyek, mindjárt jön. Akkor nem adtál tán semminek, hogy megetettél? Hát a kutyákat, meg a macskákat. Hát de hogy bírtad megetetni? Na, hogy csak el kell volna mennem segíteni. De, nem kell. Van már a film, akkor majd én is mindjárt fölmegyek. Már kezdődik. Akkor megyek föl. Kint lent vagyok, csinálom a káposzt. Olyan mérges voltam az előbb, hogy nagyon-nagyon mérges voltam. Mi baj lesz? Hát kérdez, az öreg aztán kifirtatta, hogy melyik az én tyúka, és elkezdte neki adogatni ezt azt, hogy oda menjen hozzá. És ez a kurva dög meg oda menni hozzá. Hát szegénykém, ez nem kurva dög. Hát micsoda? Akkor fogtam, azt elzavartam. Nem tudom, mit csinálja, mama. Az öreg asszony a kurva. Hát az hát. Miért kell neki bántani azt, hogy hívják ott? Nem véletlenül. Nem tudom, mi anyám. Szerencsétlen hülye állat, ugye szeret mindenkit, mert megvan, hát megvan szoktat, hogy szilíd lett. Szóval most elkezdi zabálgattatni. Most dobálgatott neki ilyen, nem is tudom, baracitok a híját dobálgattani, hogy ott legyen körülötte, meg minden. Nem tudom, mit csináljak, anya. Megmagyarázom az öreg asszonynak, hogyha valami éri a tyúkomat, akkor bezárom a szobát, nem jöhet ki a szobájából. Nem magyarázza meg semmit, hagyja a pisába. Tyúkodat kellene betenni, vagy valami. Már van? Jó van, megyek már főfelé. Csak egész lent vagyok. Na. Jó van, majd mindjárt felérek. Na, mit szólsz neki, anya? Hát rohaték. Még nem biztos, hogy sikerül. Ennyire, anyám, már minden, már másra nem bírt idegesíteni, most a tyúkomat bassza. Ha nem bekerült fel az út. Nem szemtelen. És nem hagyod a házadba. Már régesen nem volt. Te szerinted, anya? Hát lehetetlen. Ú, találatos a végtelenség is. Nagyon fél értem. Na, leteszem akkor. A szédes anyám, azt majd ebbe is érek. Jó, szia. Ja.